نو داسې د اسلام د بلندۍ لپاره جهادونم لړاو کړی دي او د هغه د وجم بشمار مسلمانان هغه جوړ شوی دي او کافر په اسلام کې داخل شوی دي. د دین اسلام د دعوت ډېرې طریقې دي او ډېرې لارې دي چې پاغې کې د الله د پیغمبر د دعوت یو طریقه وه جهاد فی سبیل الله د کافرو سره. په دې جهاد کې د کافرو سره مقصد دا نو چې وینې توی شي، مقصد پکیو اعلاء د کلمۃ الله چې الله د خپل کلمې بلندواله راولي او د کافرو او د نافرمانو قوتنا طاقتنا د خاورو سره خاورې شي. اتیاو پوری غزوات او سرایا د الله د پیغمبرو جنگونه زنی کې خپل شامل شوه او زنی کې نو شامل شوه، ذکر الله پیغمبر چې بتلو نو بیا چا تجایز نو چې پکور کې دی پاتې شي. نو د امت د اسانتیا لپاره بازی جنگونو ته نه دی حاضر شوه، ذکر د قران کریم آیت ده چې دی مؤمنانو ته دی مناسب ان يتخلفوا عن رسول الله چې دی د الله د پیغمبر نه په جهادونو کې رستو پاتې شي. په دې غزواتو کې یو غزا دا غزوة الخندق خندق ورته ذکر ویل کیږي چې دا صحابه کرامو په دې کې خندق کنسته او ځمکه کنسته وا، ځکه دشمن په قوت کې او مسلمانان کمزوري وو. الحرة الشرقية دا اغین خندقو تر حرة الغربية طرف تا پا مدینة منورة کی او دیتا جنگ احزاب او غزوة الاحزاب موئی احزاب دلو توئی پا دیکی طول دلی دا کافر را جمع شویوی دا مسلمانانو دا مقابلی دا پارا چاغی کی قریش و طول غطفان یهود او سوک چراغی تابدارو موسیٰ ابن عقبا یو عالم دا تاریخ اغا ذکر کری چدا پسلورم کال دا حجرت بانی دا جنگ او دا غزا شویوا. امام بخاری دې طرف سم اعلان کړه یا په شوال کې دا شوی وا په پنځم کال لکه ابن اسحاق د تاریخ امام دې هغه ذکر کړی، ابن قیم هم دې قول ته صحیح ویلي، امام ذهبی او دارنګي حافظ صاحب هم ابن حجر صاحب دې قول ته اعتماد ورکړی. د دې جنگ سبب داو د الله پیغمبر يهود د مدینې نه وشړل خیبر تا او شام تا، دا غي مالونه واغستل او دا وی چې کم شریان فسادیان وای قتل کړ. د دې وجه نه د دې په زړونو کې غوسه رااله او د مسلمانانو د پاره لخر تیارول شروع کړ. یهود را جمع شول د خیبر چې پاغي کې سلام ابن مشکمو ابن ابي الحقيب النضري حيي ابن اخطب النضري كنانا ابن ربيع چدا د صفيه رضي الله عنها خاوند مخکد پیغمبرنا حوزه ابن قيس الوائلي ابو عمار الوائلي او ديسر سمرغري ود بنو النضيرنا او صد بنو وائل نو دا ټول راجم شول او قریش او تلال المکی مکرمه تا ایته وی تاسو ځان تیار کئ مونږ په پیغمبر باندې یو ځای په شریک حمله کو تر دې چې ختم کو. قریش ته چې لاړل قریش ورته وی اے يهود مونږ تاسو نه یو تپوس کو دارا توای تاسو خو اهلی کتاب یې په کتاب باندې پوهیږئ زمون دین بهتر ده که ده پیغمبر دین بهتر ده. نو یهود ورتوی بل دینکم خیر من دینه نستاسو دین ډیر بهتر ده ده پیغمبر ده دین ناس ظالمان ده تاسو په حق یی دی په باطل ده دی بارکه الله اغه آیت رو لګل عندما بارك فرمائي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله فرمایي ته دي اهلي کتاب او ته ګورې نام سلغون ته معمولي علم ورته ملاو دي د کتاب او بیا دی وای چې کافر بهتر دي د مسلمانانو نه په حق دي اولائک الذین لعنهم الله دغا يهود لعنت کری دی اللہ دوی لرا ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا او هر غسوک چی اللہ ای فلعنت کی نعب نمونی داغد پارا سوک امدادی کلی چی قریش و تدید آسی ہوئی ایو ډیر زیات خوشاله شول او دای ته وی دا تاسو چې په کما خبره راجم شو یی مونږم در سره مرګریو بیا دا يهود د قریشو نلار الغطفان تا ایم رو بلل د الله د پیغمبر د جنگ د پارا تاسو بمز منسر ای قریشو تمموی ایم منسر خبرو منلا تردیس یو لوی لخکر د 10,000 افرادو په شکل کې د مسلمانان مقابلی ته تیار شو د قریشو نسلور زر کسانو دا غوی د لخکر جنده و د عثمان ابن ابی طلحه سره دا د بنو عبد الدار نو اسلام اعلان دی وروړی او د دوی سره اسونه درې سوا او د دوی سره اوقانو بنزل سوا او د دوی مشر ابو سفیان صخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف دارنگی غطفان دا قبائل رووتل دی سر زر کسانو مشر عیین ابن حسن الفزاری درست ایمانم رو رہے دارنگی اشجع رووتو سلور سو کسانو ورسر مشر مسعود ابن رخیلہ رست بیا اسلام روڑے دارنگی بیو بلا قبیل و سلیم داغی نمو غسو کسانو کی رووتا سفیان ابن عمد شمس مشرو دارنگی بنو اسد داغی مشرو طلیح ابن قویلد الاسدی دد نبوت داوام کروا بیائی اسلام روڑیو دید پا بعد جنگونو کی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شکست ورکنیو او د بیا شهادت ملاو دے پا جنگ دا نهاوند کی دارنگ بنو مر رووت اللہ سلور سو کسانو دای مشر حارث ابن عوف رست بیا اسلام روڑنو دا 10,000 فوج د مسلمانانو مقابله ته تیار شو دا الله پیغمبر ته چیکل پتو لګی دا چې دا کافر خو زمون مقابله کې راځه مشویری نو مشورې او که صحابه سره چې څوک د دې دومره لوی لخر مخې توتل دا خو د دې کمزور مسلمانانو وزه او طاقت کې نشته نه یو طریقه به جوړو نو یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله عنه د الله پیغمبر ته یو مشوره ورکا وی اے دا اللہ رسولا مونبا نفکل دشمن و محاصره اوکا نو مونبا خندگون اوکا نستل بیا با دشمن دا اغی خندگون او نمون طرف تراوڑی دے نشو دا اللہ پیغمبر دا مشوره اومن اللہ دا مسلمانانو تعداد دری زرا چاچ وسو ذکر کړی دا قول صحیح نه دی ا د مسلمانانو سره شپږ دیرش اسونه وو خندق کنستل شورو شول د الله پیغمبر په خپل مبارک لاسم باغې کې ګرینتی او بلچای به وهلا او په خپل مبارک لاسم کاغذ ټوکړی کې خاورې اچولې او یو ځای نه بل ځای ته به وړي په دې جنگ کې یو صحابي دی داغه نوم جعیل دا الله پیغمبر داغه نوم بدل کوی ستانوم شو عمر نو صحابو به بار بار غته وي سماه من بعد جعیل عمرا وکان للبائس یوما زهرا بار بار به غته وي ګورا نوم یې درته بدل کو د جعیل نه عمر شو الله پیغمبر و موسر عمر او زهر لفظ دهراولو بیا په دې جنگ کې د پیغمبر ګڼ معجزات څرګند شوي دي ځکه ډېر تکلیف یو معجزه د الله د پیغمبر داوا لګ طعام دې او ټول لخر ته کافی شوه یو معصوم وا د بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ نوروا داوی کور تا لالاو دفور نا واپس رالا او لغن تی کجوری پلاسو کنی ولیوی چی او موٹے تی ڈکی دو مور ور تداور کی دا اللہ پیغمبر ور توی راشا سری در سرا دیوی اے دا اللہ رسول دا ما ترک جوی دی ما تم مور را کری دی عمر بنت رواحہ دی والدہ وان را تیوی چی دا با دی پلار تا یوسی بشیر ابن سعد تا او ماما تا با دی یوسی عبداللہ ابن رواحہ تا چی پا دی بانی دی سو کی دا غرمی خیٹا مارا کی اللہ پیغمبر ما تیراکا دا ما شوم ہوئی فصببته في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأهما الله پیغمبر په دواړو لاسونو کې میوا چولې لاسونو ته ډک نشول دومره لګ کجوري وي او بیا الله پیغمبر حکم وکړو چې یو صدر یو کپڑا وغوړوي نو باغی باندې یا کجوري داسې واچولې یا یو کس سویت آواز وکړي ټول خندق والتا چرازی د ماستقیم طعام تیار ده ټول خندق وال راجا مشول ایو شورو شول خوراک کولو حدا کجوری زیاتې دي راوی وای دومره کجوری زیاتې شوې چې د اغه صادر نه پسېدون غردي دي د الله د پیغمبر معجزه وا او ټول ماړشول دا ډېر ژوندو کې دا الله پیغمبر لګ طعام ډېر ته کافی شوه دا معجزه ده دا الله پیغمبر ګڼ معجزات دي په زرګونو معجزات دي او په کې دا ده چې لګ طعام دا غوي په برکت سره الله زیات کړي دي اکاغ زنانا واقع کرا جی اغی سر دو بو دک لوخی دا اللہ پیغمبر صحابو تویدین اخپل لوخی ڈک کئی ای تخپل لوخی حر سر ڈک کل ازنانا توی مونتا اللہ اوبرا کستا لوخی گو رڈک تی مونتا پر لوخو کے کمینے دیکھ رہا دارنگی بدی کی دعوت مو د جابر رضی الله عنه اوسم کم کور کې چې جابر رضی الله عنه دعوت کړو نو هغه کې مسجد جوړ دی په مدینه منوره کې تاریخ والو ته معلوم وي کولونو منځ کې بالکل د جبل سلع سره خوا کې کله چې الله پیغمبر او صحابه او د خندق کنستو نو جابر رضی اللہ عنہ فرمائی کور تلاڑم او خپلی بی بی تمی ہوئی کور کے تشتد خوراک ما خود اللہ پا پیغمبر بانے ڈیر سخت لگا محسوس کا مغیرات توی دالغن تی گوڑے دے پدی کسو اور بشی دی او زمونگا یا وڑو کے دے بیزے بچے دے نوی بس ما سمدستی غزب حقو او ما غا ربشوی نو اغمی اوڑی کی او کار میں برابر کو بیا چکل کورنت لما تمی بی بی وی لا تفضحنی لا تفضحنی برسول اللہ و بمن معہو بی بی راتوی گور شرمندہ میں نکی تم را کسان راول سمر چپراک تی تا مختصر دیزی اوڑو کے بچے رہے نزل عالم دا اللہ پیغمبر تلالم ایتا می پتا خبرو کا چه دغشان یو مختصر غن تی طعام متیار کرے حبیب تاسو یو سو مرگری ایتا دعوت تے وی دا اللہ پیغمبر چه دو خبرو آورے دا نو پتول میدان کی اعلانو کو چه تاسو رازیو دا جابر سے دعوت تے یا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحي اهلا بكم راضی تاسو ته جابر سے دعوت کړی و وای زه چې کور ترالم نو یې خو را ته ډېرې خبرې وکړي چې ګوره ما در ته ویل کسان او تا ټول راوسته. نو ما ورته وویل چې ما پیغمبر ته هغه شان خبره کړې ده څنګه چې تا ویلي. خو پیغمبر ټول مرګرو سره رالو هغې وې بس بیا فکر مه کوم. نو الله پیغمبر وفرمایل وی تاسو بلا کټوي د خپل ځینه لرې کوئ نه ستاسو کمی روټۍ چیری اوړ دي د هغې نه لا روټۍ مه پخوي تر څو چې زه راغلی نه یم. د الله پیغمبر راغلو ټول لښکر هم ورسره نو هغه اوړه چې د الله پیغمبر ته مخې ته شول باغې کې لاړې مبارکې واچولې او بیا یې په هغه کټوۍ کې هم لاړې مبارکې ورشفې پې وکړو او بیا یې وویل څوک چې کومې زنانه اوس روټۍ پخوي هغې را وغواړئ چې روټۍ پخه کړي او د دې کټوۍ نه تاسو خلکو ته لوښي ډکوئ او د خپل ځین را کوځوي. ما دا لښکر دغه وخت کې تقریبا 1500 ته رسیدلې. جابر رضی الله عنه په اقسم بالله لا اكلوا حتى تركوا وانحرفوا وان برمتنا لتغبط كما هي وان عجيننا كما هو. زما دې د الله په ذات قسم وي ټول لخر خو خود مور شو ټول واپس لاړل ماړ شول او زمونږه کټوي هغه شان خود کېدا او ډکوا او زمونږه اوړه هغه عمره و سرنګي چې کمه پکې نو راغله. په دې جنگ کې د الله د پیغمبر دغه معجزات او دین علاوه نور معجزات لکه رست و راشده سرگن شویو. پا دی جنگ که اللہ خپل پیغمبر تا اغا فتوحات او اغا فتحیم او خولی کمچه بپراتون کی وقت کی لکه امام احمد و نسائی او حدیث ذکر کرده د برا رضی اللہ عنو کله چې صحابه او خندق کنستو نو یې موږ ته په خندق کې یو غټه غټه راوته. هغه داسې غټه و چې هغه په سما ته ده نه. نو موږ د الله پیغمبر ته شکایت وکړو. نورالو د الله پیغمبر اواز ریتی راوغستا ته سلمان رضی الله عنه نه وی راوغستا وی بسم الله نو گزار ورکو. نو داغی دره مئیس زره زره شوا بیایوی اللہ اکبر. دا اللہ پیغمبروی اللہ اکبر اعطیتو مفاتیح الشام. اللہ ډیر لوی دے دا شام کنجیان ما تملاو شوی حنا دا و دا شام با اللہ فتح کی. والله اني لابصر قصورها الحمر الساع قسم بالله ما توسم د شام غسري بنگلي او ماړي د تنوخار شوي. دا ورته الله بشارت په تور رسوخ او دا په دویم گزار د الله پیغمبر جو ورکو غټه تا. نو یو دویمه حصے بلم ختم شوا او بیا ای الله اکبر وطيتو مفاتيح فارس د فارس د بادشاہین شاہ بیان امراتم ملاو شوی. والله انی لابصرو قصر المدائن لبیض الان ز اوسم داغی غسپینی سپینی مانی و بنگلی دلتا نگورم. بیای چه درین گزار ورکو گٹی تا نو غٹولا گٹا زری زری شوا وی اللہ اکبر اوتیتو مفاتیح الیمن. اللہ ډیر لوی دے ما تد یمن چا بیان ملاو شوی. والله انی لابصر ابواب صنعاء من مکان الساع قسم په الله اوسم راته د صنعاء هغه دروازې د دې نه ښکاری. دا الله د پیغمبر معجزه وا چې کله به الله یو شی ایته مخامخ سرګن کو. لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر موز کولو نو مخکې شو په مونځ کې څراغ استل او بیا وروسته شو تر دې چې د صحابه صف ته راورسېدو. صحابه ورته قربان تاسو خو نن په مونځ کې داسې حرکات وکړل چې مخکې مو نه و کړي. الله پیغمبر وی جنت او جهنم را ته دې ته نږدې راوستل شوی وو. دا مخکې چې شوم نو ما یو د انګور غنچه کراخلم کراغست نیونو تر قیامت به خلکو خوړه خوا به ختمه شوې نه وه. خو بیا مې پرېښو ما یې د علم غیب مسله به ختمه شي او دا راروستو چې شوم نو دا راته جهنم مخې ته راوستی شو. نو د هغې د هیبت د وجې زه راروستو شوم. نو دغه شان په دې موقع کې د الله پیغمبر دا دغه سیزونه مخامخو ښودلی شول. منافقانو بخندل لکه رستو راځي ای به وي مونږ دومره په یاره یو چې مونږ نه یو سړی قضای حاجت ته نشي تللی د یارې او دی وایي چې یمن فتح شو او هغه شان شوي دي هغه شان شوي دي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي قسم دی وی زما پاغ ذات چې نفس دا ابو هریره داغه په لاس کې دی تاسو یو مدینم نفتح کوئی یو علاقم نفتح کوئی مگر دا اللہ پیغمبر دا دینا مخی داغی چابیان ملاوئی ذکر دا اللہ پیغمبر دا دانا خبر نکے. قرآن کریم کی اللہ فرمائی دقبل پیغمبر دا خبر بارکی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا زما حبیب د ځانه خبرې نه کوي دا غوی د زبانې مبارک نه چې کوم الفاظ روزي نو دا ټول د بره نه وحي شوي دا. نو په دې ترتیب په دې جنگ کې د پیغمبر صحابه کرامو داسې ناشنا ناشنا معجزاتو قتل. بعضی روایتو کې داسې راځي و یو ګټ راوتې و په دې کې یو دم رک لکوا چې پاغي باندې هیڅ یو شکار نه کولو. الله پیغمبر اوبر او غفته او پاغي چرکاو کی او دارنګي په کوم شی باندې چې ګټ والس و پاغي چرکاو کی نوراوی وی پاول لذی باسو بالحق قسم دی زما پاغ ذات چې پیغمبر په حق را لګلې شدت جوڑا شوا. د مسلمانانو لخکرم د غشان تیار شو د کافرو لخکرم رو رسیدو. د الله پیغمبر د ځان نرستو جبل سلع پریخی را مدینه منوره کې یو غر ده اوسم شتا مسجد نه ګوي نخکاری نږدې ده بالکل. هغه د پیغمبر شاته او مخې ته خندکو خندک کم ځای نه شروع کم ځای ختم شو. هغه ځای کې کم مرګري د تاریخ نه خبرې نو هغه تاسو ته هغه مساجد وښي بس په هغه ځای مساجد جوړ دي چې دې ځای نه ختم شو دې ځای نه شروع. نو مخې خندک ته شو شا طرف ته غرو. حضر اللہ پیغمبر وی دا ما شمان و زنان ابر از اونو که کی نوی دا محاجرین و جاندا دا د زید ابن حارس رضی اللہ عنو سروا دا انسوار و جاندا دا سعد ابن عباد رضی اللہ عنو سروا او عباد ابن بشر رضی اللہ عنو یو صحابی دے دا اللہ دا پیغمبر سو کی داری کورا نور امبر سر دا انسوار و مرگریو هر اشتوی دا اللہ پیغمبر سو کی کولا. او بعض وینه دا خندق پر رضو کی جسو کی داری کولا نواغ زبیر رضی اللہ عنو زبیر ابن العوام او فدی که بدا اللہ پیغمبر کلا یوزیو خصوصا اغزیتا بدشتی منتقل شو ذکر دا دشمن لو یرا و صحابه و آل تبوتا اغزی که او خاصی غار غنتی چا تمالیمی تاریخ والاو تا نو جبل السلعه کې خپل ځای ده. اوازې کله الله پیغمبر سجدم کړی دا الله نه دعاګانې غوښتي وي. مشرکان هم لمبرو په لمبر په لمبر به لخکر مشرانو کله به ابو سفیان او کله به خالد ابن ولید. خالد ابن ولید رضی الله عنه لا دغه وخت کې ایمان نه وروړی او کله به عمر ابن العاص کله به حمیره ابن ابي وهب کله به عکرمه ابن ابي جهل کله به ضرار ابن الخطاب دې ټول ایمان وروړی رسو علاوه د حبیر ابن ابي وهب نه چې د اسلام رانلو. او په دې جنگ کې د الله پیغمبر د بعض خلکو سره لوز کړو وعده کړو لکه کعب ابن اسد القرزي دا د بنو قریظه او نو ته د الله پیغمبر سره وعده وکړه چې زبستا مقابله کې چا سره په جنگ کې مرګره کېږم نه. کله به د کافرو د مسلمانانو په منځ کې دا لوزونه وشو چې ته به زما مقابله کې جنگ نه کوې زبستا مقابله کې جنگ نه کوم. نو په دې لوز به کافر هم بیا کلک ولاړو مخالفت یې نه کولو. نو دا یو کعب ابن اسد دا د بنو قریظه یو قبیله و د هغې نه و زه د الله پیغمبر سره لوز وکړو. نو د ده یو مرګری و حویی ابن اخطب النضری دی رالو کعب ته ده ته پته ولګېده چې دا دی ما ته څه ته راغلی دی. هغه ورته وایي جنګ ته تیار شه پیغمبر سره جنګ دی. نو ده ته دروازه بنده کړه. هغه ورته دروازه ټکوله مرګري چې ګوره دروازه کولاو کړه. ده ورته وایي هلاکت تی تا لرا اے حویی تو خو یو سڑے چی سپیرے ما پریده ما دا پیغمبر سره وعده کړی دا ور کافر دی ما ور سره وعده کړی دا زو وعده خپل نه ماتوم. اغه من نه دا ما ته کړی پیغمبر نو د څنګه ما ته کوم وعده دی ور کوي ما ته دروازه کولاو کا ان خطه ور پوری تر دې چې هغه دروازه کولاو کا دی ور سوی تا ټولې دروازه نه کولاو ما خو در ته د زمانی عزتونه را جمع کړی دي قریش مې راوستي دي په مجتمع الاسیال هغه ځای کې را جمع شوي دي غطفان مې راغوښتي دي ای وایي مونږ ته رغیزونه چې پیغمبر او د هغه ملګري مو ختم کړي ني. نو کعب ورته وایي تا ما ته راتلل نه دي کړي مګر په ذلت د زمانې سره ته ما ذلیل کې او تا ما ته داسې ورز راوستې ده چې په هغې کې اوبه نه شته هسې مې خوشحاله خو هغه ورپورې نښتې و پرېښویه نه پرېښویه نه تر دي چې مرګری شو ور سره او واده ما ته کړه. د الله پیغمبر ته چې کله پته ولګېده چې کعب د بنو قریظه نه او خو واده ما ته کړه نو الله پیغمبر به سمدستی فیصله نکولا. نو قرآن کریم آیت هم دین جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اے مسلمانانو که تاسو ته یو سړی خبر راوړي او هغه داسې اعتمادي سړی نه دی نو لږ لټون وکړئ که نه کېدې شي چا دروغ جوړ کړي تا ته دروغ ویلي چې ستا ورور تا پسې ګرځي او ستا قتلی او یا یو بل دروغ یې درته وي لږ لټون وکړه. دا الله پیغمبر ته چې پته ولګی دا نو سعد ابن عباده رضی الله عنه او سعد ابن معاذ رضی الله عنه او دارنګ عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او خوات ابن جبیر رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا یو لګل چې تاسو لار شی او معلومات وکي چې حقیقت کې بنو قریظه وعده ما تکړه دا وکنه. دای چې لاړل او د الله پیغمبر ورته دا څه فرمایل دا الله پیغمبر ورته دا زو فرمایل کچر تدی وعده ما تکړی نو تاسو به ما ته په صراحتن نوایي پټ غونته می پوي کوي چې نور مسلمانانو کې سستی را نشي او کنه وعده نی ما تکړی نو بیا خیر د پتی زو وایي ایچی لالل دیور توی تاسو وعده ما تکڑی ده کنا ایوی زمونگ ده پیغمبر سره وعده نیشتا نساد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورطا دیر بدی ردی ہوئی ایم ورطا بدی ردی ہوئی دی طرف نورطا دوی ساد ابن عباد رضی اللہ عنہ اقبل مرگری توی ساد ابن معاذ رازا زمونگ پا منت که ده دی بد و ردو ندیر لری خبری دی نوری دی اسلام و کفر تا په بدر د ویلو او د دای په بدر د ویلو کار نکېږي زمونږ او د دای په من کې د اسلام او د کفر حدود دي د دې دواله رال د الله پیغمبر تا سلام واچولو ورته وی وی عضل والقارا اشاره ته ورته وی عضل والقارا معنا دا دو قبیله وی عضل او قارا دیم غدر کړي او دوکه کړي وا دا الله پیغمبر ته وی حبیبا لقد عضل او د قاره په شان دوکه کړي وګوره کله چې تکلیف راشي او مصیبتونه غنشي یو طرف ته دشمن مرګره شوی ټول راج مشوي دي د اسلام د لړولو لپاره او بل طرف ته هغه چا چې د الله پیغمبر سره لوځنه کړي او ایم واپس شو سمره چې تکلیف زیاتېږي دومره د الله مدد بیا راځي الله پیغمبر خوشاله شو پدی خوشاله شو چې بس د الله مدد راتلو واله ذکر د قران کریم آیت ده امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الاله مع الله سوق دې چې فریاد به قبول کی داغ سړی چې داغ ټول لارې بندې دي کله په دنیا کې ستا د بچاو اسباب شته نو د الله مدد هم در سره دومره نشته ځکه ستا اعتماد په الله پاتې نه دی که یو سړی وایي یاره غریبي را باندې ځکه نه راځي زما دوکانونه شته بیماری را باندې ځکه نه راځي مونږ په خپله پوهېږو په صحت او په بیمارۍ ډاکټر او دشمن را باندې غلبه کنه شي کوله چې ما سره فوجونه دي دې ټول سيزونو توکل ته د الله د توکل نه ود پاتې کړه ستا په الله توکل نه جوړيږي ستا په دې سيزونو عارضي باندې توکل نور شوه خو چې کله دا ټول لارې بند شي دنیا کې در سره ټول اسباب ختم شول اوس چې ته په الله توکل کې نو ستا توکل به مضبوطي ته چې دعا غواړې ستا دعا کې با اغه کیفیت چې هغه مخکې نه جوړید نو په دغه وخت کې بیا د الله مدد مرازي هم یجیب المضطر سوک دې چې قبلې دعاګانې دا غسړي چې داغه د دنیا ټولې نقشې ختمې شوې دي ټولې لارې بندې شوې دي دا الله پیغمبر زکه خوشحال شو قران کریم د دې جنگ او د دې دلو درا جمع کې دو بار کې سورته احزاب کې وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم رایات کې دا الله غنیمت پتا سو اذ جاءتکم جنود کله چراغ لیم تاسو تا کافر او دا غی لخرې فارسلنا علیهم ریحا الله وی مون په حوار او لګلا وجنودا او داس لخر می پرولې غن لم تروها چتا سنکتی وکان الله بما تعملون بصیر او دې الله پاره چتا کوم ملونه کوي لیدونکو او د دې جنگ بارکه قران وای د مؤمنانو حال سو و ازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر دا زونه دې مر کندونو ترار سی دیو ګمانونه مو ګډوډ شي مسلمانان سخت جړه کول شي وو نو په دې وخت کې الله بیا خپل مدد او نصرت په خپل پیغمبر باندې را لېګلې و. حدیث کې راځي الله په دې دشمن باندې هوا را مسلط کا. آیت کې راځي پارتلنا لمریحن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کله چې شپد احزاب و د ډلو دراجه مکی دو نو یو هوا و داغینوم د صبا او بل هوا و داغینوم د شمال دی. دا صبا چې کومه هوا ده د مشرق طرف نه برال وتا او دا شمال والا به د شمال طرف نه راوتا یو او بل طرف نه براوال وتی. وی دی صبا هوا دی شمال والا هوا تووی رازا چی دوالا دا اللہ دا پیغمبر مددو کو. ندی ور تووی نا زدشتی نا لزم نو یلا پی غوسه شو او دای شند هوا و گرزولا او هر چی صبا دا نو اللہ را نازل کاو داغی اورونه پی ختم کل داغوی کورونه پی مات کل داغوی تکبر پی ختم کو داغی غلوخی یو دیگونا چایی با بقول عرصه ورطا ولتکل. دیو جنه دا اللہ پیغمبر با فرمائل نصرتو بسبا و اهلکت عادم بالدبور. زمان اللہ مدد کرده پا سبا هوا سرا پا دشمن رو لگلا. پا دشمن بانی ورطا اللہ دا هوا رو لگلا و دا قبل پیغمبر مددیو کوم. او دا الله پیغمبر را دولر له پدې جنگ کې چې د غطفان سره به مونږ روغه وکړو. دا الله پیغمبر کوشش داو چې مسلمانان په څه طریقه باندې باقی پاتې شي. دا لږه مختصره ډله ده لکه رستو د الله د پیغمبر په دعاګانو کې راځي. نو کوشش کولو چې دا جنگ اون شي نو بهتره وي. دا الله پیغمبر دا رايا وا غطفان چې کومې قبیلې دي مون بدایت د مدینه د کجورو نه جدی سمروی ور وکو خو چې بس دای د واپس یو مون سره جنگو نکی درې مهی سره د کجورو د مدینه به مون دای تور کو. مله الله پیغمبر د دې فی سلیر پار صاد ابن معاذ رو غفتو دا سردارو د اوس قبیله او دارنګ صاد ابن عباده رضی الله عنه رو غفتو دا د خزرج قبیله سردارو. دا الله پیغمبر ورته مون خدا سے مشوره کړی چې د مدینې دا څومره کجوري دي نو مونږ به دې کې درې مهیسه د غطفان ته ورکو نو دی به واپس شي مونږ سره به جنگ نه کوي. دې دوه صحابه ورته فرمایل اے دا الله پیغمبره کدا کار تا خوخ وي نو مونږ به خامخا ځکه کوو چې ستا حکم به نو مونږ به منو. کاللہ در تر دی بارکی ویلی نمونگ بے خامخا کو زکر دا اللہ حکم مونگ نشو غرزو لے او که زمونگ دا پارے کے توی چی بس تاسو د جنگ نبچ شئی او تاسو د شہادت نبچ شئی او تاسو د تکلیف نبچ شئی. اے دا اللہ پیغمبر دا تا چاہ دا پارکی دا اللہ پیغمبر ورطو فرمائے تاسو د پارکون والله ما اصنع ذلك الا اني رايت العرب و اذا دانكم ده الله پیغمبر ورته مگر دي د پاره چې ټول عرب در تراجم شوي او ټول مو په یو گزار باندې ختمي نظام چې تاسو دا قوتونه ختم نشي. نو صاد ابن معاذ چې سردارو د اوس قبيله د ورته وې اې الله پیغمبره مونږ چې کله په شرک کې وکنه لامو اسلام نو وروړې مونږ به عبادت د بوتانو کولو لا نعبد الله ولا نعرفه نمو د الله عبادت کولو نو مونږ پیژندو مونږ خپل رب روک شوو. بیا بم دا کافر چې راتل زمونږ کجوره به خورې نو یا به ملمو به خورې ایا به پیسې ورکول نو مونږ ورته کجوره ورکې. نن چې مونږ ته الله په اسلام باندې عزت راکو مونږ ته یو دومره لوی دین په قسمت او په نصیب کې راکو عزت مند او ګرځولو اوس به مونږ دې تخپل مالونه مفت ورکو په شرک کې رانه مفت نه دی خوړلی مگر یا په پیسو اغستی دي او یا ملم شوی دی مونږ سره نو مونږ پرې خوړلی دي. والله لا نوتیهم الا السیف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قسم په الله د توري نه علاوه هیڅ نه ورکو تر دې چې الله زموږ د دې کافرو په منځ کې فیصله وکړي. پس دا الله پیغمبر هم د دې په فیصله باندې فیصله وکړه چې دا دې سوي. په دې ترتیب باندې د الله پیغمبر په دې جهاد کې د دشمن مخې ته پیش شوو چې دا واقعیات او خندق په دې کې نورم د عبرت ډېری خبرې ان شاء الله که بیا وقتی مداوا پوره کو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله تزمنا هنا معافك يا ذا الجلال والإكرام. سمنا سلمان البريشان وكي الله تي بريشان ختمك لحاضرين وكي لك أصحاجتون دي الله تي غيب وخزانون بولك. سمنا مسلمان بندوان دي الله تیز جیلونو نر اخلاص کی. سمر مسافر دی الله تیز پر سفرونو کی ملش دی. سوک بیماران دی اسپتالونو کی کورلو کی اللہ طور تشفائی کامل عاجل ور نصیب کی. چاپا منس کی دشمنی دی اللہ پا محبت و دوستی بدلی کی. دو قرآن و سنت و دین پوحا و بلیر عمل کو توفیق مغترہ نصیب کی. دا مدرسہ و سمر مدارس دینی دی اللہ تری تر قیامت پورې قائم او دائم الله وساته. مونږ ته د قران کریم په او بلې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د چا اولاد نشته الله نه کومه صالح اولاد ورکړي. د چا اولاد دی الله د والدینو مسترګو اقواله ورزه. یا ذا الجلال والاکرام څوک فات شي دي ته قبرونه د نور نه ډکې. یا ذل جلال و اکرام سمر ژوندې امت ته نماز نه مخکې مخکې الله رسول ته معفو کی توبې توفیق را نصیب کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. مزنا پس دې او پینځو مرګرو ختم دې سوک دعا کې شامل دې نو به ایثار شي.